BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Święto świętym, a czas leci. Już 8 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w środę 15 sierpnia. Krystian Hanke. Teraz jeszcze mówię dzień dobry i zapraszam na drugą godzinę. A zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. W święto Wojska Polskiego prezydent dziękuję żołnierzom. Chcę wszystkim żołnierzom bardzo serdecznie podziękować za służbę dla ojczyzny. Będą awanse generalskie, a po południu defilada. Pod oddziały, baczność, równaj w prawo. Ratownicy wciąż na miejscu katastrofy budowlanej pod Genułą we Włoszech. Prezydent dziękuje żołnierzom za służbę Polsce. Dziś święto wojska upamiętniające Bitwę Warszawską 1920 roku. Chcę wszystkim żołnierzom bardzo serdecznie podziękować za służbę dla ojczyzny. Najczęściej służbę wspaniałą, niezwykle ofiarną. Chcę podziękować za oddanie dla Polski. Dziękuję także ich najbliższym. To jest niezwykle ważne, że rozumieją, że ta służba jest tak potrzebna i że godzą się na to, że ich najbliżsi przecież spędzają bardzo często długie miesiące w związku z tym poza domem w rozłące z rodziną, służąc budowaniu naszego bezpieczeństwa czy też niesieniu pokoju na świecie, ale to także jest zawsze element budowania naszego bezpieczeństwa. W specjalnej rozmowie z programem Pierwszym Polskiego Radia Andrzej Duda poinformował, że złożył w parlamencie projekt ustawy, która ułatwia ubieganie się o status weterana misji zagranicznych. Cały wywiad z prezydentem w radiowej jedynce i w Polskim Radiu 24 o 17.20. Za godzinę rozpoczną się centralne uroczystości Święta Wojska. Będzie msza za ojczyznę, potem wręczenie awansów generalskich, a o 13.00 defilada. Pod oddziały, baczność! Równaj w prawo. Defilada rozpocznie się od przelotu statków powietrznych. Będzie ich ponad 100. Podpułkownik Joanna Klejszmidt, dowództwo garnizonu Warszawa. Potem 1500 żołnierzy będą reprezentowali wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Za nimi przejadą pojazdy kołowe i gąsienicowe. Będzie ich ponad 200. Będziemy mieli mnóstwo sprzętu pancernego. Podpułkownik Marek Pawlak, zastępca rzecznika dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Leopardy używane przez polskie siły zbrojne w wersji A5, ale również A4. PT-91 twardy. Będą chałubice samobieżne Dana, kołowe transportery opancerzone Rosomak. Mnóstwo sprzętu. Stołeczną Wicłostradą przemaszeruje Wojsko Polskie oraz oddziały sojusznicze, m.in. Amerykanie, Brytyjczycy, Chorwaci i Rumuni. Nie w mundurach, tylko po cywilnemu tysiące pielgrzymów przemaszerowało na Jasną Górę. Zameldowali się wczoraj, by dziś wziąć udział w uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W całym kraju święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest obchodzone bardzo uroczyście. Jedne z największych obchodów mają miejsce na Jasnej Górze. Pobłogosław, przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku. Zachowaj je od zniszczenia. Uroczystość Wniebowzięcia poprzedzają pielgrzymki na Jasną Górę. Przyszło lub przyjechało na rowerach kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całej Polski. Przyszliśmy do stóp Matki Bożej, powierzyć jej wszystkie swoje troski. Czasami nawet nie musimy mówić bardzo precyzyjnie, o co prosimy, bo ona i tak wie. Centralnym punktem obchodów na Jasnej Górze będzie suma pontyfikalna, którą odprawi nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Penacchio. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Całą noc ratownicy przeszukiwali rumowisko pod Genułą, gdzie wczoraj runął fragment wiaduktu. Jak podaje włoska policja, liczba ofiar katastrofy budowlanej wzrosła do 35. W ciągu nocy pracujące bez przerwy ekipy strażaków i ochrony cywilnej wydobyły z gruzów 9 ciał. Akcja ratunkowa toczy się nadal, ponieważ w rumowisku mogą znajdować się dalsze ofiary. Jest 16 rannych, stan 9 osób jest ciężki. Na miejsce katastrofy przybył premier Giuseppe Conte, dziękując ratownikom za poświęcenie. Taka tragedia jest nie do pomyślenia w nowoczesnym kraju. Jestem bardzo poruszony. Dotknęło mnie to bardzo głęboko. Naprawdę to wielka tragedia. Ratownicy obawiają się, że runąć mogą dalsze elementy wiaduktu nad terenem zamieszkałym. Ewakuowano kilkaset osób. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie katastrofy. Eksperci są zdania, że była efektem braku konserwacji żelbetonowej konstrukcji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dar młodzieży około 10 wpłynie do portu w Kapsztadzie. Białą fregatę będą witać uczestnicy kolejnego etapu rejsu niepodległości, którzy wymienią część obecnej załogi. Razem z nimi jest Agnieszka Szwajgier, która pytała, co trzeba zabrać ze sobą w podróż żaglowcem. To jest na przykład moja rozpakowana walizka, raczej rozpakowany worek żeglarski. czapki przeciwsłoneczne albo chusty. Sztormiak, kalosze. Kaloszki piankowe, żeby były lekkie. Przydają się do mycia pokładu, ewentualnie jak będzie gorsza pogoda. Nic nadzwyczajnego mężczyzna nie bierze na 3 miesiące, czego by nie wziął na tydzień. Jedyne co, to pora roku. No, zaczynamy zimą, skończymy jesienią, przechodzimy przez upalne lato. No to jedną kurtkę więcej. A czy jest coś takiego, co chciałby pan wziąć, ale pan nie mógł? Tak, bardzo mam duży sentyment do zegara z kukułką, który stoi w sypialni, ale rzeczywiście ten się nie mieści. Oczywiście mamy też kontakt z poprzednimi uczestnikami rejsu, którzy podpowiadają nam, jaki ekwipunek zabrać, co się przydaje, co nie. W wyprawie weźmie w sumie udział blisko 1000 młodych osób z całego kraju. Żaglowiec będzie w 22 portach 18 państw świata. To był serwis Trójki. Ja wiem, że z racji dzisiejszego święta bardziej spoglądamy na wschód, przynajmniej tak symbolicznie, ale trzeba też zajrzeć. Pani redaktor, wszystko w porządku? Tak, tak, długopis spadł, tylko przestraszyłem się. Trzeba też spojrzeć na zachód, bo z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie, co oznacza, że będzie dziś tak pogodnie, ale może się zachmurzyć, bo z tego zachodu też napływa taki mini front. On przepłynie sobie nad nami, z tych chmur popada deszcz, na wschodzie i południowym wschodzie także możliwe burze. Najbardziej intensywne opady dziś w Bieszczadach. Od razu ostrzegamy, żeby nie było zaskoczenia. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, ciśnienie 1000 hektopaskali w południe w Warszawie w punkt. A jeśli chodzi o temperaturę, to 21 stopni w Koszalinie, Kołobrzegu i Rzeszowie, 22 stopnie w Trójmieście, w Tarnowie, w Przemyślu i w Krośnie, 23 w Olsztynie, Suwałkach, Pile i Krakowie, 24 w Szczecinie, Świnoujściu, pamiętamy o Pomorzu Zachodnim, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Kielcach, 25 w Warszawie, w Białymstoku, w Siedlcach i Lublinie, a w Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu nawet 26. Trójka. Program trzeci. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie jest słuszne spostrzeżenie, bo noce Perseidów oczywiście jeszcze trwają do końca sierpnia. Można obserwować tak zwane spadające gwiazdy. Zachęcamy oczywiście, jeśli tylko pogoda nie pokrzyżuje planów, ale to na pewno atrakcyjne zjawisko i też ciekawa lekcja, być może fizyki i astronomii dla dziecka. No, który z tatów czuje się na siłach, to bardzo proszę. No dobrze, ale dziś święto, święto Wojska Polskiego i także w tej sprawie państwo dzwonią. 227 trójek. Dzisiaj w związku ze świętem Wojska Polskiego na pewno z mężem zadzwonimy do naszego przyjaciela ze Szczecina, Tomka, który służy tam właśnie w jednostce wojskowej, jeździ rosomakiem. Nawet swego czasu był w Afganistanie na misji. Tak naprawdę co roku, niezależnie od wszystkiego, zawsze tego 15 sierpnia dzwonimy do niego z życzeniami, no bo kurczę, ktoś musi służyć w obronie naszego kraju. Także ja myślę, że fajnie byłoby znajomym żołnierzom troszkę pożyczyć tego dnia, przede wszystkim spokojnej służby, bo chyba o to chodzi, żeby był spokój i bezpieczeństwo w kraju. To tak na 15 sierpnia. Całkiem sympatyczny dzień się zapowiada. Need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most, the best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. To jest Florence and Machine w audycji porannej w Trójce, kwadrans po ósmej. 227 trójek. Ja jestem żołnierzem i słuchaczem Trójki i chciałem bardzo podziękować wszystkim tym, którzy dzwonią z życzeniami. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Na wojsku dziś rozmawiamy, także w tym kontekście historycznym. Zapraszamy do Trójki. Wesele, grzebień i opowiadania o piratach. Te trzy elementy na pozór nie mają ze sobą nic wspólnego, choć i tu będą Państwo zaskoczeni. Przyczyniły się do wygrania Bitwy Warszawskiej. I pewnie myślą Państwo, że mówię jakimś szyfrem. Tak. Tak, bo złamanie szyfrów wroga w 1920 roku to była wielka rzecz. Od sierpnia 19 roku kontrolowaliśmy rosyjską przestrzeń radiową, łamaliśmy rosyjskie szyfry. Udawało się nam otrzymywać informacje nie tylko z Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej, ale do szczebla dywizji. Profesor Grzegorz Nowik, autor książki Zanim złamano enigmę, rozszyfrowano rewolucję. Polski radiowy wywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją. Gdyby Lenin, Stalin i Trocki byli agentami polskiego wywiadu, to nie przekazaliby tej ilości informacji, bo po prostu nic na ten temat by nie wiedzieli. 14 sierpień, pobudka. W nocy. Do dział okazuje się, że nieprzyjaciel jest na drugim brzegu Wisły. Archiwalne wspomnienia Wiktora Ponimskiego, bombardiera, uczestnika Bitwy Warszawskiej. Porucznik Makowski, stary człowiek, wziął kilku telefonistów z wywiadu i udał się z telefonem na drugi brzeg Wisły. Zasięgnęli tam zaraz języka. Okazuje się, że tam jest sztab armii i szykują się do desantu, żeby przyczółek zdobyć na naszej stronie. Ten porucznik Makowski informował on przez telefon z tamtej strony. Ja teraz pozwolę sobie pana profesora zacytować. Bitwę warszawską wygraliśmy między innymi dzięki grzebieniowi, lekturom o piratach i weselu. W sierpniu 1919 roku siostra jednego z oficerów sztabu generalnego, porucznika Sroki, brała ślub i szukał kogoś na zastępstwo porucznik Sroka. Zgłosił się Jan Kowalewski. W ciągu tego nocnego dyżuru musiał przetłumaczyć wszystkie teksty jawne rozmaitych depesz, które napłynęły w nocy, ale na koniec zostawił sobie coś, co możemy nazwać krzyżu. Mianowicie szyfrogram rosyjski, więc jeśli słyszymy gdzieś tam w tle wesele i dźwięki muzyki na weselu panny Sroczanki, no to Jan Kowalewski siedzi w ciszy i myśli. No i tutaj przypomniał sobie taką opowieść Złoty Żuk Edgara Allana Poe o tym, jak to przypadkowo na plaży na Karaibach zostaje znaleziony kawałeczek materiału, który ujawnia atrament sympatyczny i zapisany szyfrogram. No oczywiście o ukryciu skarbu. I pirat miał nazwisko bardzo regularne, wymienione w tymże szyfrogramie, dwusylabowe i każda druga literka była identyczna. I zasugerowany tym Jan Kowalewski szukał w głowie takiego słowa, które będzie brzmiało tak, że będzie miało ono sylaby dwuliterowe i każda druga litera będzie taka sama. Więc co zrobił? Wyciągnął grzebień. Z tego grzebienia z pewną regularnością obejmującą dwie równe cyfry z maszynopisu zrobił tyle miejsca i tym grzebieniem przesuwał po szyfrogramie tak długo, aż mu w oczko trafiło 10, 10, 10, 10. Czyli literka I. Męczył się nad tym do końca. Rano zameldował o tym szefowi sztabu generalnego. No i w ciągu tygodnia zostało stworzone biuro szyfrów. I jeśli gdziekolwiek możemy mówić tutaj o jakimś cudzie, no to właśnie chyba tym cudzie radiowym, to zaczęło się wszystko od radia. Tak jest. I o radiostacji jeszcze powiemy. I to za chwilę. I to też będą ciekawe rzeczy. 19 minut po 8. Teraz. A o roli szyfrantów w Bitwie Warszawskiej opowiadała Paulina Kozion. Audycja poranna 71335, bo zapomnieli Państwo o SMS-ach w ogóle. Albo ranek małpa polskieradio.pl. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń, są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków rządu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Państwu serwujemy ciekawostki o poranku, ale Państwo się znakomicie rewanżują. 227 trójek. Dzień dobry. A mój dziadek w 20 roku był na szkole podoficerskiej w Toruniu i była tam grupa oficerów francuskich. Wśród nich był wtedy kapitan de Gaulle. Ciekawostka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo również. ranek@polskiradio.pl. Można do nas napisać. Jeszcze SMS 71335. oczywiście grupa Lemonheads, 26 minut po 8. Mówiliśmy już o roli szyfrantów w czasie Bitwy Warszawskiej, ale podczas niej ogromną rolę odegrały także polskie radiostacje. Nie tylko odbierały i rozszyfrowywały sygnały Rosjan, ale również nadawały komunikaty do wroga. I to nie byle jakie. W tym przełomowym okresie Bitwy Warszawskiej, 17 sierpnia, po 40 godzinach, sztab armii rosyjskiej dowiedział się, że jest kontrofensywa polska i Tuchaczewski wydał rozkaz do przegrupowania się. I wtedy, odbierając ten rozkaz Tuchaczewskiego, wiedząc, że on taki rozkaz wydał, tu jest wielka chwała, bo to był pomysł generała Rozwadowskiego, zdecydował, że polskie radiostacje rozpoczną zagłuszanie kilku sieci radiowych przeciwnika. I przez mniej więcej 36 godzin, w momencie, kiedy zaczynała nadawać radiostacja rosyjska, to na tej samej długości fali zaczynała nadawać tekst radiostacja polska. Ale co to za tekst? Najpierw nadawano fragmenty gazet, ale jak się gazeta skończyła, bo po prostu nadawał tekstem otwartym, litery tylko przełożone na alfabet Morsa, no to sięgnięto po Pismo Święte, bo akurat był kapelan w pobliżu. Otworzono na chybił trafił i była to Ewangelia według świętego Jana, rozpoczynająca się od słów, a na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. I to Swiaszczynoje Pismo docierało do sztabów rosyjskich i wywoływało ogromną konsternację, co się dzieje. Historię radiostacji opowiadał profesor Grzegorz Nowik, autor książki Zanim złamano enigmę, rozszyfrowano rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją. A rozmawiała z nim Paulina Kozion. O słowach teraz także, ale w tekście piosenki. Patryk de Pan. I też zaczynają szyfrem, ewidentnie. szyfrem zaczęli, szyfrem skończyli. To ja teraz bez ogródek, po prostu tak wprost, normalnie, prosto, żeby było zrozumiale. O pogodzie. Bo dziś będzie pogodnie, ale może się zachmurzyć, może też przelotnie popadać, a miejscami także na wschodzie i południowym wschodzie zagrzmieć. Najmocniej popada na Podkarpaciu, wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty. Podobnie nad morzem parawan dziś się przyda, jeśli ktoś z Państwa świętuje na plaży. 21 stopień na termometrze wskażą termometry w Koszalinie, w Kołobrzegu i w Rzeszowie. 22 w Słupsku, Tarnowie, Przemyślu i Krośnie. Za to w Elblągu, Pile, Krakowie i Augustowie 23, a w Grudziądzu, Gorzowie Wielkopolskim, Radomiu, Częstochowie i Świnoujściu 24 stopnie. W stolicy dziś będzie gorąco 25, w Łomży podobnie, Chełmie również i Zamościu też. Chełm to tak się z wojskiem kojarzy, ale to jest ten przez CH. 26 stopni w Legnicy, Górze Jeleniej i Porębie Szklarskiej. Pozdrawiamy serdecznie. Trójka. Program trzeci. 27 minut pozostało do godziny 9. Jeszcze tyle naszej porannej audycji, dziś świątecznej. Trochę cudownej, trochę normalnej, ale o wojsku Państwo także piszą, przesyłają życzenia. Bardzo to miłe. No, ale o naszym wojsku i dokonaniach polskich żołnierzy nieco później niż w 1920 roku powstawały takie piosenki. Fire 42-1. wewnątrz zespołu Sabaton. Przedstawiać oczywiście nie trzeba. Pana Łukasza też przedstawiać nie trzeba. To tylko dodam, że 22 minuty pozostały do 9. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta w studiu. I co? I dziś o muzycznych imprezach, które przed nami. O muzycznych imprezach, które przed nami, to na razie wybiegniemy daleko, daleko w przyszłość, już na przyszły rok spojrzymy, bo zaczniemy od takiej tendencji, reguły, którą potwierdzi kolejny festiwal, już w sumie ciężko wyjątki znaleźć. Nie dalej jak wczoraj mówiliśmy o belgijskim festiwalu Pukkelpop, który zaczyna się dziś i kończy w sobotę, a organizatorzy festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach właśnie poinformowali o zmianie formuły imprezy. Od kilku lat zaczynał ją koncert otwarcia w czwartek, a finałem był koncert w niedzielę, a od przyszłości rocznej edycji festiwal ma się skurczyć do 3 dni, przy czym zrezygnowano z koncertu niedzielnego, a zatem festiwal będzie trwał od czwartku do soboty, a konkretnie rzecz ujmując od 20 do 22 czerwca, czyli na sam początek wakacji. Tak będzie w przyszłym roku. Sprzedaż biletów ruszy we wrześniu. Podejrzewamy więc, że wtedy też będzie czas, kiedy poznamy pierwszych wykonawców, którzy zjadą na początku wakacji do Katowic. Ten festiwal już zmieniał wszystko i miejsce tego wydarzenia i terminy kilkukrotnie nawet, ale lubimy i polecamy. Trójka zawsze tam jest. A ten zespół zagrał nie w tym, a w zeszłym roku, bo miałem przyjemność być na festiwalu Nowa Muzyka i to był jeden z lepszych koncertów. Chick, chick, chick. To teraz będzie o sondażu, ale nic o polityce oczywiście. Kiedyś już mówiliśmy o jednym sondażu muzycznym, teraz mamy nowy i innej pracowni, bo CBOS, Centrum Badania Opinii Społecznej, sprawdziło, jakiej muzyki najchętniej słuchają Polacy i wynika, że prawie 2/3 lubi muzykę disco polo. Taki wynik wskazało 63% badanych. Jej sympatykami są przede wszystkim osoby mniej wykształcone oraz mieszkańcy wsi. A miłośnicy tego gatunku muzycznego częściej niż pozostali zadeklarowali w tym badaniu, że odczuwają dumę z bycia Polakami. Gdzie muzyki słuchamy najczęściej? Takie pytanie też padło w tym badaniu, a odpowiedź w domu i w podróży. A jeśli chodzi o to, skąd muzyki słuchamy, to wygrywa radio. W poprzednim sondażu, nie wiem czy pamiętasz, też wygrało radio, cieszyliśmy się. No to nie nasze. Nie było pytania, które radio. Dobrze, że nie wygrać. Generalnie radio. Także radio wiedzie prym, jeśli chodzi o źródło dostępu do muzyki. Jest ono oknem na muzykę dla 68% osób. Drugie miejsce zajmuje telewizja, 39%. Przy czym radio najczęściej wybierają osoby po 45 roku życia. Tak odpowiedziało 70% osób w tej grupie wiekowej. A młodzież muzyki słucha głównie w internecie, 72%. Festiwale, koncerty i sezon festiwalowy w pełni, więc my jeszcze raz przypominamy, no bo coraz bliżej lato z radiem festiwal. To darmowa, duża impreza na skwerze Kościuszki w Gdyni 26 sierpnia, czyli w następną niedzielę. I przybliżamy Państwu artystów, którzy tam wystąpią. To dziś pora na Xanax, a o tym zespole opowiada Piotr Strelbach. Duet Xanax, czyli Klaudia i Michał. Myślę sobie, że to są artyści, którzy wprowadzili do takiej dobrze pojętej masowej muzyki elektronicznej trochę swojej bajki. Napisali kilka co najmniej ładnych piosenek, nagrali swoje płyty i na scenie są żywiołem. Mają na to pomysł, mają na to pewien koncept i ładnie się prezentują. Warto ich posłuchać. Przekonamy się w następną niedzielę, jak ten żywioł wygląda na scenie, a oprócz Xanax w Gdyni wystąpią Brodka, Cortez Coma, Fischer Made Tworzywo, Krzysztof Zalewski, Organek, Oxford Drama, Król, Rebeka, Daria Zawiałów, Tulia, Milo i Barbara Wrońska. Długa lista. Być może nie jest ona jeszcze pełna i zamknięta. Może się czegoś w najbliższym czasie dowiemy, ale my jeszcze nic nie wiemy. Znaczy nie możemy wiedzieć na razie i nie możemy powiedzieć. Dlatego nie ma kropka, nie ma kropki, nie ma przecinka, na razie znak zapytania. O. Redaktor tajemniczy. Tak. Taki szefrant trochę. Za 17,5 minuty 9. to już w Gdyni niebawem. Jeszcze od Państwa pozdrowienia z trasy Kłodzko-Karpacz. Pozdrawiamy wszystkich żołnierzy i całą redakcję. Pani Asia i pan Michał i pies Ozi. Jeszcze ważna sprawa. Pies Ozi, zdobywca tysięczników ziemi kłodzkiej. Ależ to brzmi, jaki to piękny, honorowy tytuł. Warto się czasami powspinać i warto czegoś dokonać. Osiągnąć, czyli za 16,5 minuty, godzina 9. Teraz dwie panie pogadają. Właściwie to zaśpiewają o gadaniu. Proszę tylko posłuchać. Skoro powiedział już papa, no to okej, to już koniec tego utworu. Państwo podróżują, świadczą o tym również komunikaty z autostrady A1, która się już powoli korkuje przy bramkach pod Gdańskiem, bo jeszcze podróże na długi weekend trwają, a może dopiero się rozpoczynają. No i jeszcze pozdrowienia dla męża słuchaczki, pana Radosława, który podróżuje po Europie, a w podróży towarzyszy mu Polskie Radio Trójka. Bardzo nam miło, pozdrawiamy bardzo serdecznie, jeśli nas słychać w tych europejskich zakątkach. To machamy właśnie. 13,5 minuty przed godziną 9. Dziś o bohaterach sporo było, ale są też tacy, którzy bohaterami być nie chcą. I o tym jest ta piosenka. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend and we can whisper things secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't Jeśli ktoś pamięta taki fantastyczny film Boyhood, to ten utwór to jeden z elementów ścieżki dźwiękowej do niego właśnie. Za 10 minut godzina 9, 2, 2 i 7 trójek. Chciałem dopowiedzieć może coś dla słuchaczy tych młodszych i tych starszych, że dzisiaj już 15 sierpnia, czyli tam dzwonek już tam słychać. Ale moim zdaniem wszystko najlepsze przed nami. Otóż to, no i po co straszyć w ogóle gdzieś tam już wrześniem czy jesienią? Jesień, drogi słuchaczu, jest wtedy, kiedy orientujemy się, że wszystkie kwatery na Sylwestra są już zajęte. Urywki z kalendarza. Ale skoro pan już wspomniał o dacie dzisiejszej, to teraz Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta, który zerwie kartkę z kalendarza i coś więcej o tym opowie. Pocztówka wuja Filipa z podróży. Gdybym wiele lat temu podjął inną decyzję, dziś wypinałbym pierś do odznaczeń, cieszył się okolicznościową premią i co najważniejsze, byłbym już emerytem. Niestety nie skorzystałem z zaproszenia do orkiestry Wojska Polskiego. Praca w reprezentacyjnym zespole artystycznym Wojska Polskiego była dla 19-latka bardzo kusząca. Żołd, wyjazdy zagraniczne za mundurem panny sznurem i przejście na emeryturę w wieku 40 lat. Moje życie ułożyło się jednak inaczej. Na pocieszenie grywam sobie czasami wojskowe melodie, choćby marsz Schuberta. Kilka razy byłem w studiu nagrań w siedzibie wojskowego zespołu przy ulicy Kredytowej w Warszawie. Mam nadzieję, że nie zdradziłem żadnej tajemnicy. Nagrania zawsze szły tam świetnie. Graliśmy dziarsko i równo. Nawet cywilne utwory Mozarta. Dziś 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego obchodzone w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Dziś również przypada rocznica urodzin jednego z uczestników tamtego wydarzenia. 15 sierpnia 1898 roku w miejscowości Żmerynka przyszedł na świat Jan Brzechwa. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy pan Kleks, kaczka dziwaczka, szelmostwa lisa witalisa. Do dziś znamy i czytamy. 15 sierpnia 1843 roku pierwszy pociąg wjechał do Szczecina. 30 lat później w Toruniu otwarto most kolejowy. Wygląda na to, że pociąg, który wjechał do Szczecina, postanowił kontynuować podróż, czym zmusił mieszkańców Torunia do rozpoczęcia kolejowej inwestycji. Dokładnie 4 lata temu Francuz Johann Diniz ustanowił rekord świata w chodzie na 50 km. Monsieur Diniz uzyskał czas 3 godziny 32 minuty i 33 sekundy. Wracając z wakacji z Półwyspu Helskiego, możemy próbować poprawić ten rekord, ale przejechać autem 50 km w nadmorskim korku szybciej niż w 3,5 godziny nie będzie łatwo. Jednak próbować trzeba. Życzę Państwu powodzenia i wszystkiego dobrego. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Bardzo dziękujemy. No to jeszcze na prawie zakończenie. 2, 2 i 7 trójek, jedna uwaga. Ja tylko bym chciała powiedzieć, że ja właśnie jadę z dzieckami na lotnisko, jedziemy na Teneryfę, a tutaj pan musiał przypomnieć od razu, że szkoła. No po co to? No i po co to? No tak wyskoczyło, no po prostu, słuchacz, to ja już może pożegnam. Bardzo dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Paulina Kozion i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Proszę się cieszyć jeszcze wakacjami. Wszystko już jest. I to, co było, i to, co będzie się zdarzyło, wypełza z kątu straszna nuda. I nic wymyśleć się nie uda. Jest cicho, cicho, tak, że słychać, jak pają klepką tka zasadzkę. Nawet kamień rośnie, bo w ciszy rośnie tajemnica. Sekrety schodzą się z ulicy. Poczekaj trochę, czekaj w ciszy, bo w ciszy nawet kamień rośnie, bo w ciszy rośnie tajemnica.